بسم الله الرحمن الرحيم. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس الصحة والفراغ. رواية امام بخاري. از ابن عباس رضی الله عنهما روایت است که میگوید رسول اکرم صلی الله علیه و سلم فرمودند نعمتان مغبون فیهما کثیر من الناس. دو نعمت هست که بسیار از مردم مغبون فیهما ضرر دیدگی هستند از این دو نعمت. کثیر من الناس بسیاری از مردم ها بسیاری از انسان ها از این دو نعمت ضرر میبینند با سبب استفاده نبردنشان، با سبب شانس خوب نادانستنشان ضرر میبینند. یکمین نعمت بزرگی که انسان ها ضرر میبیند این صحت و تن صحتی و سلامتی است که انسان صحت و سلامت است، اما از صحت و سلامتی خود استفاده نمی برد، یاد خدا نمی کند، نمازهای خود را خوب ادا نمی کند و خدمت جامعه مسلمین نمی کند. از صحت و سلامتی خود استفاده نمی برد، پس آن انسان از این نعمت ضرر دیده است. و دویم نعمتی که انسان ها زیاد از مردم ضرر میبینند و الفراغ و وقتهای خالیگی است که انسان وقتهای خالی دارد، اما وقتهای خالی خود را در جای صرف میکند، در کار صرف میکند که ذره فایده نه به جامعه هست و نه به اسلام است و نه به مسلمین. و باید ما و شما برادران عزیز و مهربان از این دو نعمت بزرگ همیشه استفاده بریم که در حالت صحت و سلامتی به مسجد رفتن و خدمت جامعه مسلمین کردن و نمازها را با طریق خشوع و تضرع ادا کردن فراموش نکنیم و در حالت خالیگی وقتهای خالی خود را با لحو و بیهودگی صرف نکنیم، بلکه با یاد خدا، با ذکر خدا، با تلاوت قرآن، با پند و نصیحت، با مطالعه و خواندن کتاب‌های اسلامی باید ما و شما وقت‌های خالیگی خود را صرف بکنیم. و الا و اگر که از صحت و سلامتی و از وقت‌های خالیگی خود استفاده نبردیم، پس بدانید که ما و شما ضرر دیدگی هستیم از این دو نعمت بزرگ. این حدیث را امام بخاری رحمت الله علیه روایت میکند.